میڈیا اور شارٹ ویوس پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے اور یہ سامنے پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل اشار.